Right, this one's called Red Flags Are Burning. Thank you. jsem viděl krvavé blesky, křižovat zlatem žhnoucí nebe a války plující v severním větru. Toho dorazil Koryovi, Ion, Stuart.